Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 stycznia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Krzysztof Zyglewski. Za godzinę oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Już trwają zorganizowane z tej okazji pikniki w kilkunastu miastach. Rozpoczęły się ferie, ruszyły kontrole autokarów wiozących uczniów na zimowy wypoczynek. Za chwilę w serwisie też o wizycie francuskiego prezydenta w Mali, gdzie wojska toczą walki z dżihadystami. W kilkunastu miastach w Polsce trwają pikniki organizowane w ramach akcji Bezpieczna Polska. Jeden z nich w Żaganiu, w którym stacjonować będzie największa grupa żołnierzy amerykańskiej ciężkiej brygady pancernej. Za godzinę odbędzie się oficjalne powitanie sojuszników. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Jak przygotowania do uroczystości? No to przygotowania trwają już od kilku dni. Wczoraj była próba generalna tutaj na placu, gdzie jesteśmy naszym wozem radiowym, a tak jak mówiłeś, samo południe rozpoczęły się w kilkunastu miejscach w Polsce pikniki. Ten w Żaganiu jest najważniejszy, bo tutaj są to właśnie centralne uroczystości. Jest wojskowa muzyka, są wojskowe wozy opancerzone, czołgi, no oczywiście żołnierze w mundurach. Żagański rynek dosłownie zdominowali dziś mundurowi, a wszystko oczywiście na cześć gości zza oceanu. Mieszkańcy Żagania oblegają wojskowe stoiska, są pod wrażeniem tej imprezy. Pogoda trochę mogłaby być lepsza, ale tak to w porządku. Pogody się nie wybiera, ale za to się wybiera sprzęt, który można zobaczyć. Pan coś oglądał? No troszeczkę tak przejrzałem, jak szedłem. No różni się trochę to z tego, co ja byłem w wojsku, to trochę jest innym. Dla młodzieży na pewno to fajna atrakcja jest. Jest cudownie, świetnie to wszystko wygląda. A czy wy w ogóle tak odczuwacie już ich obecność? Tak, daje się zauważyć ich oczywiście, bo chodzą po naszych ulicach, zachodzą do naszych barów, do sklepów czasami. No i chodzą też teraz jeszcze tutaj po rynku, gdzie można się w miarę jeszcze spokojnie poruszać, bo jak tylko zacznie się ta główna uroczystość z premier Beatą Szydło i z ministrem obrony Antonim Macierewiczem, to jednak tutaj będą te miejsca wygrodzone. Na tym pikniku, o którym mówiłam, będzie się można bawić do godziny 17, a to oficjalne uroczyste powitanie z przedstawicielami najwyższych władz państwowych odbędzie się kilkaset metrów dalej na placu generała Maczka. Z Żagania Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. W pięciu województwach rozpoczęły się ferie zimowe. Dwa tygodnie wolnego mają uczniowie w Pomorskiem, Śląskiem, Łódzkiem, Podkarpackim i Lubelskiem. Jak co roku Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęła akcję Bezpieczny Autokar. Funkcjonariusze w różnych miejscach w Polsce będą sprawdzać stan techniczny autobusów, które wiozą dzieci na zimowy wypoczynek. Piotr Krzysztofiak. Kontrolowana będzie trzeźwość kierowców, a także stan techniczny autokarów, które wyruszają niekiedy w długą drogę. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan układu hamulcowego, kierowniczego i stan opon. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur, który pojawił się na pierwszej takiej kontroli przy autostradzie A1 w okolicach Łodzi, przyznaje, że przez 14 lat prowadzenia akcji Bezpieczny Autokar widać znaczącą poprawę. Przewoźnicy są coraz bardziej odpowiedzialni, kierowcy również. Co warto podkreślić, na przykład podczas ubiegłorocznych ferii na szczęście nie zatrzymaliśmy żadnego kierowcy, który prowadziłby pojazd w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, więc widać tutaj znaczną poprawę. Kierowca autokaru z wieloletnim stażem Marek Popiół mówi, że takie kontrole są bardzo potrzebne. Było kontrolowane trzeźwość, były dokumenty sprawdzone, stan techniczny był rano przez policję jeszcze kontrolowany. A gdzie jedziecie? Do Zakopanego. Czyli kontrole potrzebne? Jak najbardziej, im częściej tym lepiej. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Kontrole autokarów będą prowadzone przez cały okres ferii zimowych, czyli do 26 lutego. François Hollande po raz ostatni w swojej prezydenckiej kadencji weźmie udział w szczycie państw afrykańskich, jaki odbywa się w Bamako w stolicy Mali. To symboliczne miejsce ze względu na zaangażowanie Francji w walkę z islamistami w tym regionie. Marek Brzeziński. François Hollande przybył już wczoraj do Mali, a konkretnie do Gao, położonej nad Nigrem, dawnej stolicy politycznej kraju, w której teraz znajduje się kontyngent francuski składający się z 1000 żołnierzy. To część jednostek biorących udział w prowadzonej przez Francuzów na terytoriach pięciu państw tego regionu operacji przeciwko terrorystom islamskim związanym z Al-Kaidą. W czasie poprzedniej wizyty François Hollande, żywiołowo witany przez tłumy, powiedział: chciałbym wyrazić podziękowanie wszystkim Malijczykom za nadzwyczajne mnie przyjęcie, za ten entuzjazm i owacje. Niech żyje Francja, niech żyje Mali.

Childish Gambino na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. I ten początek będzie tradycyjny. Wracamy do tradycji, która przez ostatnie specjalne wydania była nieco zapomniana. Telefoniczny skrót, Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Katowic i wizyty w Muzeum Śląskim. Strzelam do Waćpanny, czyli karnawałowe obyczaje naszych przodków, można zobaczyć w katowickim Fotoplastykonie. To czarowny seans fotografii stereoskopowych pokazywanych w tym nieco zapomnianym urządzeniu. Zapomnieliśmy tak naprawdę o tej technologii, ale jeżeli chodzi o potrzebę, którą Fotoplastykon realizuje, czyli potrzebę zaspokojenia ciekawości świata, poznania świata, także spotkania towarzyskiego i rozrywki, to ona nadal w nas jest. Więc tak naprawdę możemy się cofnąć w czasie dzięki temu urządzeniu, zobaczyć, co bawiło naszych przodków czy ówczesne społeczeństwo, ale to jest tylko tak naprawdę zmiana technologii, bo uwielbiamy te trójwymiarowe obrazy cały czas. Mówi Justyna Kania. Przed nami rozrywka bardzo tematycznie związana z tym czasem, czyli czasem karnawałowym. Prezentujemy fotografie, które przedstawiają rozrywki ówczesnego mieszczaństwa i arystokracji. Przede wszystkim te, które miały na celu zeswatanie i zaaranżowanie przyszłych małżeństw. Zatem jest to tematyka związana z balami, biesiadami, typowo zimowymi rozrywkami, na których młode panny i kawalerowie mogli się poznać i ułatwić tak naprawdę swoim rodzicom realizację planów. Fotoplastykon? Proszę bardzo. Takie rzeczy w Muzeum Śląskim w Katowicach. W odsłonie zatytułowanej Strzelam do Waćpanny, czyli karnawałowe obyczaje naszych przodków. Zapraszamy. A z Katowic do Krakowa i Międzynarodowego Centrum Kultury. Prosto na wystawę, która połączy projektantów z Polski i Skandynawii. Logika lokalności, norweski i polski współczesny design. Tak brzmi tytuł. Opowiadajmy. No przede wszystkim będzie to okazja, żeby zobaczyć, czy mamy coś wspólnego ze sobą, znaczy my i Norwegowie w dziedzinie designu. No i okazuje się, że mamy parę wspólnych rzeczy. Przede wszystkim zaczynamy wystawę od tego, co świetnie wszyscy wiemy, że mamy wredny klimat, czego boleśnie doświadczamy i w związku z tym jest to taki prolog do wystawy. My zaczynamy od takiego designu, który no, stara się podołać praktycznym kwestiom zmagania się z brzydką pogodą. Z deszczem, ze śniegiem, z wiatrem. Mówi Monika Ridigier. Potem pokazujemy dalsze te punkty styczne. Oczywiście zawężyliśmy się do tej lokalności. Lokalność troszeczkę wykracza poza regionalizm. Dlatego chcieliśmy na tej wystawie pokazać, że nie chodzi nam tylko o inspirację folkiem, nie tylko ludowością, nie tylko starymi technikami rękodzielniczymi, nie tylko materiałem, który jest dostępny w danym miejscu, ale także pokazujemy, że współczesny design, współcześni projektanci są wrażliwi na topografię terenu, na otoczenie, w którym żyją, na klimat właśnie, na krajobraz, na to, jak się zmieniają pory roku i to wszystko się gdzieś ujawnia w ich projektowaniu. I to właśnie zarówno u polskich, jak i u norweskich designerów. To jest bardzo skromny design. Tutaj są takie w sumie no, bardzo proste rzeczy, niespektakularne. No bo właśnie może w tym właśnie znajdujemy ten punkt styczny, odwołując się do naszej tradycji, że to jest wszystko obmyślone na taki zdrowy rozsądek. Projektanci z Polski i Norwegii na jednej wystawie. Logika lokalności. Zapraszam do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. A na koniec Wrocław i wizyta w Galerii Studio BWA, która tym razem eksploruje archiwum społeczne Wrocławia. To na wystawie część wspólna. I z czym się zmierzymy? Mierzymy się z częścią wspólną, która jest tak naprawdę różnymi działaniami i organizacjami działającymi w ostatnich 20 latach we Wrocławiu, ale też jest częścią wspólną nie tylko Wrocław i działania, ale też sposób działań tych grup niezależnych, oddolnych, czasem powstających zupełnie ad hoc przy okazji zwykłego spotkania, a czasem działających długofalowo, jak Centrum Reanimacji Kultury we Wrocławiu. I to jest przestrzeń, w której stworzyłyśmy możliwość spotkania z tymi grupami poprzez ich materiały ulotne, jak zdjęcia, jak ulotki, ale też wywiady, filmy i artefakty. mówi Joanna Synowiec. W naszej przestrzeni pokazujemy fragmenty, pokazując w ten sposób, jak ulotna jest pamięć i jak warto pewne rzeczy odtwarzać po to, żeby umiejscowić je na mapie tożsamości miasta, społeczeństwa, jak różne grupy kształtują też pewną energię miejską, a często nigdy z nazwy nie są przez dużą część tej społeczności odnajdywane. Część grup, które wpisane są na takiej performatywnej ścianie tej wystawy, zostały również dopisane przez publiczność, co nas bardzo cieszy, bo to archiwum społeczne to jest taki postulat o to, żebyśmy zadbali o naszą taką lokalną pamięć i poczuli tą część wspólną w gromadzeniu tej wiedzy, więc ta interwencja publiczności jest odpowiedzią na ten nasz postulat o to, żebyśmy tą wiedzę gromadzili i mogli ją udostępniać tym, którzy w ogóle w tym nie uczestniczą, a chcieliby się o tym coś dowiedzieć. Część wspólna, archiwum społeczne. Ta wystawa czeka jeszcze do 21 stycznia w Galerii Studio BWA, miasto Wrocław. Te propozycje opisane są także na stronie polskieradio.pl / trójka. Solange, jej płyta wydana w roku 2016. Będziemy teraz trzymać się muzyki. Michał Margański. The Art of Digging. To pojęcie znane jest chyba wszystkim, którzy regularnie przebierają w stosach płyt w poszukiwaniu pereł z historii muzyki. Sztuka wynajdywania, czy może bardziej wprost, sztuka kopania w płytach od dłuższego czasu, zwłaszcza wśród koneserów, znajduje swoje ujście na przeróżnych kompilacjach. Z premedytacją mówię kompilacja, a nie składanka, ponieważ mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zjawisko autorskiego wyboru zebranych utworów, opublikowanych następnie na płycie, zasadniczo zmieniło swój charakter. Na składankach bowiem otrzymywaliśmy to, co już znamy. Kompilacje z kolei otwierają przed nami zupełnie nowe rejony i nowe smaki w muzyce. Smaki, których pewnie nigdy nie dane byłoby nam poczuć, gdyby nie mozolna, czasem wręcz benedyktyńska praca digerów. Digerów, którzy przemierzając świat w poszukiwaniu płyt, czyniąc często starych nagrań, zupełne nowości, publikowane właśnie na kompilacjach wiele lat po pierwszym wydaniu. Za przykład niech nam posłuży wydana w zeszłym roku pierwsza część serii Selectors, przygotowana przez Danilo Plesowa, znanego publiczności jako Motor City Drum Ensemble. Azukao Utwór, który słyszymy, to staruszek z 1979 roku, zatytułowany African Rock, autorstwa nie mówiącego nic nikomu zespołu o nazwie Licky. Nagranie zostało pierwotnie wydane w nowojorskiej oficynie Queen Constance, specjalizującej się w muzyce disco i hip-hopie. Wytwórnia działała krótko, na przełomie lat 70. i 80. i pewnie mało kto usłyszałby o jej istnieniu, gdyby nie rzeczona kompilacja i wybór Plesowa. To są tacy współcześni Indianie Jonesi, którzy po prostu przemierzają świat i kopią po sklepach płytowych, po jakichś targach, i to jest fajny sposób na życie. Mówi Łukasz Kamiński, dziennikarz muzyczny Gazety Wyborczej. Sam jestem fanem takiej, na razie się ukazały dwie edycje tylko, składanki w tłumaczeniu takim szorskim. Są zatytułowane Rzeczy, z których stworzone są marzenia. I to są składanki z muzyką folkową, jazzową i bluesową z lat 20. 30. poprzedniego wieku. I tam często są właśnie kompozycje, które nigdy wcześniej się na kompaktach nie ukazały, tylko ukazały się na starych płytach. I tacy wariaci kupują je na jakichś aukcjach, nie aukcjach i wydają na kompaktach. I mnie nie byłoby stać na płytę z oryginalną. To jest, pewnie kosztuje tyle, co samochód albo mieszkanie w niektórych przypadkach. Tych płyt pewnie jest tam po kilka egzemplarzy. Więc często taka składanka jest jedynym możliwym sposobem dotarcia do tej muzyki dla nas zwykłych śmiertelników. Często te składanki sporo kosztują, znaczy o wiele więcej niż zwykła płyta, ale ja wolę wydać trochę więcej pieniędzy, mieć piękną książeczkę z opisem tej płyty, z historią tego kawałka. Często z historią, jak ten DJ czy kolekcjoner znalazł ten kawałek, bo te same historie same w sobie są strasznie ciekawe, niż mieć jakieś marnej jakości gdzieś skrzyczący na YouTubie czy gdzieś. Mi się wydaje, że ludzi myślących podobnie jak ja jest na tyle sporo, że te składanki znajdują nabywców. Nie ma co się oszukiwać, no większość z nas tych nagrań nie znała wcześniej, mimo że wielu z nas też ostro diguje i poszukuje, więc to jest coś, to jest sztuka, jakby zrobić wrażenie na ludziach osłuchanych, którzy się interesują tematem, a odkrywają właśnie taką muzykę. Czy to są płyty, które z wiekiem nabierają również wartości finansowej, czy one starzeją się jak wino? Nabierają na pewno. Mówi Wojtek Żdanuk, właściciel sklepu z płytami Side One. Zależy tutaj pewnie też od trafionego nakładu takiej płyty. Jeżeli kompilacja jest gdzieś zauważalna, nie wiem, rotuje gdzieś tam w tym biznesie na mniejszą lub większą skalę, to wystarczy sprawdzić tracklistę, odszukać te płyty w serwisach, które się specjalizują w sprzedaży po prostu płyt w tym drugim obiegu, typu Discogs na przykład. I z reguły jest taka zasada, że te wszystkie płyty są droższe niż przeciętne różne nowe płyty, które się ukazują. Więc to jest też takie pewne nowum, którego ja na przykład nie znam z wcześniejszych lat. Wiadomo, że autor kompilacji to jest zawsze istotna kwestia, bo to jest jego smak w ogóle i tak dalej. I ma wpływ na zawartość, ale same nagrania też przykuwają bardzo w tej chwili uwagę. Jak pokazują wyniki sprzedaży, składanki i kompilacje mimo powszechnego dostępu do sieci cały czas cieszą się dużym zainteresowaniem. Rodzajów tych zestawień jest cała masa, bo są przecież kompilacje tematyczne, wydane z jakiejś okazji, czy przywołujące audycję radiową, bądź stare programy telewizyjne. Wśród nich najbardziej cenne, co widać właśnie po kwotach, jakie trzeba zapłacić, są te prezentujące nagrania z odległej przeszłości bądź odległych państw, w których rynek muzyczny nigdy nie był bardzo rozwinięty, a nakłady płyt były znikome. Dlatego też polecamy taką dźwiękową podróż proponowaną przez naszego ulubionego DJ-a bądź prezentera, bo zdaje się, jest to bardzo rozwijające i przede wszystkim uwalniające od tego, co proponują duże, komercyjne wytwórnie. Słowo na dziś: digging, poszukiwanie, przeszukiwanie, wynajdywanie na własne potrzeby. Greedy go-getter gone, luxury of stuff. I'm seedy in the hole, dancing with myself. I get into my bed, I do it to myself. Nothing to get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd that's undone, she done it all again. I get ready to go, the green go-getter come. He go into the local. To zespół Blur, nagranie zatytułowane Go Out. I teraz o takim wychodzeniu, poszukiwaniu i jednocześnie powrót do tytułu naszego dzisiejszego spotkania. Nasz artykuł na stronie polskieradio.pl/trójka zatytułowany jest Zakład Fotograficzny. Monika Stolarska już była, Agnieszka Pajączkowska już była, to teraz mistrzyni. A o niej Agnieszka Opszańska. Przeniesiemy się teraz w świat fotografii. Zofia Rydet, Zapis, to album, który w prostej linii odnosi nas do jednego z, no można powiedzieć, najsłynniejszych, największych projektów, które kiedykolwiek powstały w polskiej fotografii, czyli Zapisu socjologicznego. A z nami już Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach. Dzień dobry. Dzień dobry. I Wojciech Nowicki, czyli twórca eseju i wyboru zdjęć w albumie. I zacznijmy od samego monumentalnego dzieła, czyli Zapisu socjologicznego. Zofia Rydet tworzy go przez 12 lat. Tak, od 1978 do 1990 z maleńkimi odnóżkami jeszcze w 91, bo i takie zdjęcia się tam znalazły, ale sama Zofia Rydet ich nie wykorzystała. Zacznijmy od liczb. To jest olbrzymie dzieło. To jest coś takiego, co powstaje często raz na pokolenie, często zaledwie raz na wiek, a zdarza się w niektórych krajach słabiej obsadzonych w talenty, że nigdy. To jest cała masa roboty. Szczególnie jeśli pamiętać, w jakich czasach to dzieło powstawało. To znaczy w czasach licznych niedoborów. Dziś zapewne tych zdjęć powstałoby o wiele więcej niż te 20 tysięcy, czy mniej, czy więcej, nieważne. oscylujemy wokół takiej liczby. Dziś z aparatem cyfrowym można robić setki tysięcy zdjęć czy miliony zdjęć i nikogo to nie szokuje. To po pierwsze. Po drugie, jeśli już o liczbach mowa, Zofia Rydet, rozpoczynając to wielkie dzieło, była osobą niemłodą. Była bliska 70. Zofia Rydet zaczyna późno. Wszystko wskazuje na to, że jej kariera może być ciekawa, ale nie bardzo ambitna, bo kiedy się późno zaczyna, to często się poprzestaje na małym. U niej nie. Pasja przeważyła i gigantyczny talent, a także po prostu robotność. Tak jak Wojtek w tekście wspomina, że ona nie założyła rodziny, być może również to było świadome, że absolutnie poświęciła się tej pracy, nazywają swoją miłością, swoim sensem życia, czemu należy się oddać bezgranicznie, ponieważ ona też tworząc ten zapis, to jest widoczne, no można to nazwać, że to była czynność kompulsywna, ale myślę, że to była taka absolutna zachłanność na życie, to znaczy ona widziała w tej fotografii jedyny ratunek właściwie dla tego życia i myślę, że to dzieło dlatego się tak rozrastało i nie mogło się skończyć. Skończyła je śmierć, co jest naturalnym końcem, natomiast myślę, że gdy Zofia Rydet żyła, no ona nadal by prowadziła ten zapis właśnie w fotografii. Dalej. Trzeba wziąć pod uwagę, że ona była najmniejszą liczbą. Jeden. Nie towarzyszyła jej rodzina, nie miała samochodu, była zdana na łaskę swoich przyjaciół, znajomych, PKS-u, często nóg po prostu. Chodziła po wioskach, jeździła autobusami i zdobywała zdjęcia jedno po drugim. To bardzo imponujące, ale dość liczb. Myślę, że wielkość zapisu polega głównie na tym, że stanowi on zamkniętą całość, której towarzyszy jedna idea przewodnia. Jest nią obraz człowieka z najbliższymi przyległościami. Obraz zresztą bardzo specyficzny, bo Zofia Rydet, jak wspomniałeś, nie posiadając samochodu, będąc już 70-letnią nobliwą panią, zabiera swój aparat, ciężkie torby ze sprzętem, zabiera to wszystko i puka do wiejskich chat, chociaż nie tylko wiejskich. Nie tylko wiejskich, a jej zamierzeniem było pokazanie całości. To również ukazuje, jak ambitny był to zamiar. Całości kraju, a potem nie tylko kraju. Chciała pokazać człowieka po prostu i tego, jak się różni. I jeden człowiek od drugiego człowieka. Stąd potrzebowała tych ludzi jak najwięcej. Zachowały się zdjęcia właściwie z niemal całej Polski, z jakimiś tam wyrwami, ale nie ten podział geograficzny, odnoszę wrażenie, stanowi sedno całego cyklu. Sednem jest różnica między człowiekiem a człowiekiem, między tym domem, który sobie zbudował i ozdobił, i między drugim domem, który jest nieco inny, bardzo inny, a między domem bogatym i biednym, wiejskim i wiejskim, w zależności od regionu. Zofia Rydet bardzo nas wciąga w tę grę i możemy wręcz nie zauważyć miejscami, że stosuje ten prosty swój trik. Ja piszę o tym, bo trudno o tym nie napisać, to znaczy umiejscawia swoich bohaterów w centrum obrazu, każe im siedzieć hieratycznie, z rękami często na kolanach i patrzeć w obiektyw i nie uśmiechać się. Niby nic. Niby nic. A wszystko? No, wszystko zmienia. Oni są poddani wieczności, są poddani naszemu osądowi i nie tylko naszemu. Tych, którzy przyjdą po nas również. Wszystko jest tu ponadczasowe, mimo że takie właśnie nie do końca wyczesane, bogate, nie do końca ładne. To do tej ponadczasowości za chwilę wrócimy. Teraz zróbmy krótką przerwę. A ojciec nasz jest rod. O, dobra słowiański lud, ożywa, żywa. Strzeż nasz słowiański lud, ożywa, żywa. Strzeż nasz słowiański lud, ożywa, żywa. Strzeż nasz słowiański lud. To nagranie zespołu Lelek, hymn do żywy. A na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który towarzyszy naszej dzisiejszej audycji, można obejrzeć galerię zdjęć Zofii Rydet. To oczywiście kilka wybranych fotografii z tego wielkiego projektu, jakim jest Zapis socjologiczny. Także po to warto je obejrzeć, aby dostrzec, jak bardzo zmienił się świat. A my wracamy do rozmowy Agnieszki Obszańskiej z Grzegorzem Krawczykiem i Wojciechem Nowickim. Rozmawiamy o albumie, który podsumowuje to, co do tej pory się ukazało, jeżeli chodzi o Zapis socjologiczny i cykl fotografii Zofii Rydet. Zapis. Po prostu. Tak brzmi tytuł. A otwiera ten album bardzo specyficzna fotografia. Fotografia samej Zofii Rydet, która wzbudza czułość na tym zdjęciu. Zacznę może od tego, że moją czułość na pewno. Wybrałem to zdjęcie, wygrzebałem i wiedziałem, że to musi być ono na początek. Zofia Rydet na tym zdjęciu jest trochę jak ci bohaterowie ze zdjęć. Jest sama pośrodku czegoś. Morza szpargałów, morza przedmiotów, mebli. Wciśnięta w jakiś niewielki kąt mieszkania, który zamieniła na swoją pracownię. Dlatego właśnie wzbudza czułość, że tak mało jej i tak dużo tego wszystkiego, co jej towarzyszy. Można odnieść wrażenie, że to wszystko, co jest dookoła, za chwilę się zawali, że ją pochłonie. Już ją pochłonęło poniekąd. Właśnie taka była, taką ją widać na zdjęciach i na filmach. Niewielka, filigranowa, mała kobieta, nie młoda już, która brnie przez te drogi. A potem zamyka się w swojej pracowni, w swojej ciemni domowej i robi te stosy odbitek, które widać na zdjęciu. W albumie Zapis pojawił się wybór ponad 200 zdjęć. Jakim tropem podążyłeś w wyborze? Wybrałem te zdjęcia, które przemówiły do mnie nie od razu. Część z nich to są fotografie, które znam najlepiej, bo towarzyszą mnie samemu, bo mam je w domu i mogę je czasem oglądać. Ale wybrałem takie zdjęcia, które współgrają ze sobą i pokazują to, co uważam za naczelną myśl Zapisu, czyli różnice po prostu. Znalazły się tu osoby w różnym wieku, rozmaite zakątki Polski, różne odnogi Zapisu socjologicznego, bo nie jest on zapisem jednorodnym. Szczególnie upodobałem sobie te zdjęcia kobiet w progach. Które były zresztą pobocznym wątkiem Zapisu. Tak, ona myślała o tym osobno, a jednocześnie nie do końca osobno, bo prezentowała je razem z pozostałymi zdjęciami. Zrezygnowałem z niektórych wątków pobocznych, bo w albumie jednym nie da się tego zrobić. Ale są zdjęcia chat i domów. Na tym mi bardzo zależało, bo Zofia Rydet chciała pokazać obraz pełny. A obraz pełny oznacza wejście. To znaczy te panoramy szeroką, na której widać cały dom i dopiero potem to, co w środku. Tę część albumową otwiera zdjęcie z Ostropy, jedno z moich ulubionych, dziwaczne trochę, tam jest para śląska, a on wygląda, jakby mu jakaś trąba wychodziła z ucha i jest zezowaty w ogóle, ta trąba to jest przewód od pieca i jest tu po prostu baba, tego inaczej się nie da nazwać, tęga kobieta śląska i ten chuderlawy facet, typowy śląski dom, taki w jakich bywałem jako dziecko i które przez to być może sobie ukochałem bardziej niż inne. Podhale to nie są moje tereny, choć oczywiście tego Podhala tutaj jest najwięcej. Trudno, żeby było inaczej. Zofia Rydet tam krążyła nieustannie, z kolei to był jej matecznik, Rabka, gdzie wracała do domu. Jest inne zdjęcie takiej pani z nóżką właśnie. To jest kolejna z tych mam polskich, tych pań, na których barkach spoczywa cały dom i to widać. Są umęczone, a jednocześnie potrafią ostro spojrzeć w obiektyw. Tu po raz kolejny pokazują się zdjęcia na zdjęciu. Jest papież gdzieś w tle i ściana jest pokryta czymś, co można by w dzisiejszych czasach wziąć za tapetę, ale to cerata. Tutaj tego typu wynalazki przewijają się też z fotografii na fotografię. Na ścianach mamy papiery pakowe, mamy ceraty przybite gwoździkami, mamy ściany wymalowane wałkami, nami. Te zdjęcia to także taka przyjemność obserwacji faktów najprostszych. Ponad 200 fotografii możemy zobaczyć w albumie Zapis. Albumie, który nieprzypadkowo pojawia się i wychodzi w Czytelni Sztuki w Gliwicach. Tak, nieprzypadkowo, dlatego że Zofia Rydet była przez wiele lat do swojej śmierci związana z Gliwicami, w których mieszkała, w których pracowała i w których właściwie dojrzała jako fotografka. W tych Gliwicach zaczęła ten też Zapis po wyborze papieża. Karol Wojtyła zostaje papieżem i wówczas Rydetowa zaczyna Zapis. Zaczyna go od Ostropy właśnie, czyli od dzielnicy Gliwic, od bardzo bliskiego otoczenia, a później już idzie dalej właśnie w Polskę i nawet za granicę. A my ruszamy śladem zdjęcie Zofii Rydet. Tak na sam koniec, co te zdjęcia mówią nam dzisiaj? Bo tak przyglądając się Zapisowi socjologicznemu, niejednokrotnie ja patrzę jak na krainę osobliwości. No właśnie mówią nam to dokładnie. Mówią nam, jak będziemy oglądani za bardzo niewiele lat. Od końca Zapisu minęło nieco więcej niż lat 25, zapewne za mniej, za 15 wydamy się równie śmieszni, równie nędzni i równie ludzcy jak bohaterowie Zofii Rydet. Dziękuję wam bardzo. Grzegorz Krawczyk i Wojciech Nowicki byli naszymi gośćmi. Dziękujemy. Mamy te wspaniałe wydawnictwa dla naszych słuchaczy. Proszę napisać na adres agnieszka.opszańska@polskieradio.pl, nie zapominając o adresie korespondencyjnym i jakimś słówku do Agnieszki, ponieważ nasze możliwości są ograniczone, więc wybór będzie trudny. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Sekrety z najnowszej płyty pana, który ukrywa się pod pseudonimem The Weeknd. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury mamy zaproszenie i przedstawienie. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. My jesteśmy w sali u Kamila, którą tutaj projektował i sam buduje, więc to jest nasza pierwsza próba w tym miejscu. Generalnie sceneria jak z thrillera. Będzie ciężkie granie, bardzo fajne i klimatyczne. Jesteśmy na próbie zespołu Atom Heart, a ze mną... Daniel Bryl, wokalista zespołu Atom Heart. Główny wokalista, jedyny w tym zespole. Kamil Wysocki, gitara. Ilja Majewski, perkusja. Hubert Chrzanowski, bas. Za chwilę macie koncert na Niezależnej Scenie Młodych Polskiego Radia. Widzę, że próby trwają bardzo intensywnie. Jak najbardziej. Mi się wydaje, że gramy około 3-4 prób w tygodniu po 5-6 godzin, czyli sporo. No co dochodzą koncerty, weekendy? Tak, sporo. Zaprezentujemy oprócz repertuaru z naszej epki, którą teraz promujemy, parę nowych kawałków, więc dla osób, które nas znają, to będzie taka nowość dla nich skierowana. Mamy na pokładzie nową osobę, Huberta. To jest bardzo ważny koncert, do którego się naprawdę przygotowujemy w 100%, więc będzie wszystko pięknie brzmiało, będzie super dopracowane. Zespół powstał w marcu 2015 roku, czyli już prawie 2 lata, ale w tym czasie zrobiliście już bardzo dużo. Jaki jest patent na tak szybki rozwój zespołu? Wspomniana intensywność w sali prób oraz dużo organizacyjnych różnych kwestii trzeba poruszyć, czyli załatwienie koncertów, promowanie materiałów nagranych poprzez różne strony internetowe, rozgłośnie radiowe, taka jak właśnie wasza, wspaniała, wspierająca nas, oraz dużo pracy przy komputerze również, promocyjnej pracy. Gdzie znajdujecie inspirację? To różnie. No, zacząłem od muzyki klasycznej, bo śpiewałem w chórze, potem Cepelini, Black Sabbath, Drive on Sons, który jest bardzo fajny, z polskich. Breakout i moje kochane SBB, które uwielbiam. A na co dzień słuchamy, myślę, wszyscy starego rocka z lat 70., 80., 60. Dużo współczesnego hard rocka i klasycznego hard rocka. Deep Purple, wszystko z tych lat. Rocka nie odkryliśmy, ale gramy go w swój sposób, z naszą wrażliwością. Gdybyście mieli powiedzieć słowo wsparcia dla tych młodych ludzi, którzy wchodzą dopiero na rynek, są takimi wami sprzed 2 lat. Dużo maili wysyłajcie, bardzo dużo maili wysyłajcie, około 100 tygodniowo. Ciężko pracujcie i nie nagrywajcie byle gdzie, byle jakiego dema, byle 3 utworów, które napisaliście jak najszybciej, tylko pomyślcie nad nimi trochę dłużej, nagrajcie je w studiu, którego brzmienie, którego produkcja wam się podoba i nie odpuszczajcie, dużo grajcie i koncertów jak najwięcej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych muzą zespołu Atom Heart na koncert Niezależnej Sceny Młodych Polskiego Radia w studiu Witolda Lutosławskiego 20 stycznia o godzinie 19. Zapraszamy serdecznie. Niezależna Scena Młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. Namiary na koncert, na zespół i na scenę na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w artykule o Radiowym Domu Kultury i tam także więcej informacji. Dzisiaj to był Dzień Kobiet, a przy okazji Dzień Fotografii. Myślę, że warto oglądać galerię zdjęć Zofii Rydet, a także szukać na własną rękę, na przykład przeżyć, jakie może nam dać czytanie i oglądanie Wędrownego Zakładu Fotograficznego, jednego z projektów naszej kulturystki roku 2016, Agnieszki Pajączkowskiej. Bardzo dziękujemy za dziś, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Michał Margański, Zofia Kruszewska. Do usłyszenia.